دا قانون اجرا پولیس کی ضابط کے درشان حیثیت کے اصل قانون ہونا دا عالم کار دے ددی حکم تنفیذ دا دا حاکم کار دے دا فریدی تجی جن کی یوکی دیشی ان کی حاکمی اور ان کی منفیدی تنفیذ جن کی تین دنوں کی یوکی دینا بادشاہ بغال لو عالم بغال لو قوانین با عالم بھی تنفیذ با بادشاہ حاکم کو کہ دیشی دے جن کی تین قاضین دے منفذ ہوں گے اور فیصلے والم دے نہ دغش حاکمان و فیصلہ و منے وولی الامر منکم ان الملوک لیحکمون علی الورا ان الملوک لیحکمون علی الورا حاکمان فخلقبان حکم چلی فاخوا عالمان سو نہ غفا حاکمان بان حکم چلی حاکمان تبقون کی وولی الامر منکم داغو منے فرائض ذکر کر حاکم مدین حکم ذکر کر دا حاکم تو حکم باندھی زان تیارول جہاد لزان تیارول آیت نمبر 71 کی ویلو خذو حذرکم فانفرو ثبات او انفرو جمیعا تیار شد نچے تیار سنگ سد پار بھائی فلیقاتل فی سبیل اللہ قتال لپار دا دین اور گئے رتنی زورنی اور تحویزات ذکر کو نہ جنگے گئے وہ جنگے گئے پیغمبر فری گئے خوزلا یو قاتل دین حرز دا دوار فریدی نن دا ہر حاکم دی ہر حاکم مانی فرض دی قاتل او حرز دا ذمہ واری دا اور دے باب کی بشارات بیان کرا تحریر کے خلق تیز کے اور تیار شو من یشفع شفاعتا حسنا یکل له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئا یکل له کفل منها اللہ برکت در کی اس فما لکم فی المنافقین آداب للمجاہدین للمقاتلین کہ جو دین خطرہ لیتی نشتے معلوم جیتا کہ سرے جو دین دشمنی کئی مستعمر کی غزان دیر پوس نرم کو خبیاولا سپیر ورکوا پیدای مو منافقان دو قسم دی یو چی دار الاسلام کی مسلمانان سر گرد ورد شریک ہوسی یعنی پخارونی کی کلو کے گر ناغلی چی اگر بار بار بانی اسی سارا بانی باندو کی بیابانونی کی مہرو کی دا دو احکام جدا جدا دی دار الاسلام کے دن خارون کی مسلمانان سر گڑ وڑ اسی حکم دارے کے دا معلوم دے منافق دے اکا مقامومی نو گزار را کئی و تب و تتنوائی دو ببا کی دا مسلمانان سر دو سے دو کو وجہ باندے دار الاسلام کی دین کی دا بار دی اد تکارا معلوم ہے کہ دا منافق دے یقینی تو معلوم ہے بیا پہ اثرو نہ کی بیا مردہ روا حکم دا بیان کر دا بار دا منافقان پاگے کی وہ مکلا صحابان شک و تردد کی ہو نہ اختلاف بر جوڑ کو کہ دا سنگ وجنو کلمہ گوزی اور مول کئی نہ دا سنگ وجنو دا کو مسلمان دے قرآن وئی تا تب تجربہ معلوم ادا نہ بیا پہ کیسا اثر کئی دی قانون باندھے مجاہدین سید احمد اور شاہ اسماعیل اور عمر گری رحمہم اللہ تعالی دے خکو و پابند سمجھ کے چلا گو سے دو چت علاقہ کی رسیم نہ پورے ہانڈ کلے دے غٹ کلے دے دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی نہ دیر دمخ کی نابادو اصل نمی ہند وے ہندوستان تا دا پروتو گزر اولاد نہ دا مشہور گزر و خلق و پذی پوری کیا دا سیمنا پنجاب تھا ادا کر بیا ہندوستان کا نور تھا ندی اور مشرو خاجی خان میں ہو معتبر سرو سید احمد سید بادشاہ پلا سے بیعت کرو اگستاس سرائے ماں ہو سرد دینا دسیم نہ پوری دسیکان سر راز بازو جاسوسی رے کولا کم قبر اطلاع دو گزار کولو مجاہدین باندھ نو گزار بے ام کو زان بے سرگندا نو یو زلی منافقی سرگند شول دو دشمنی دین زلی سرگند شول دو خلاف و دو دشمنی دو سکان سر دو مرگر کیا پا درین زل سرگند شول مجاہدین شورا اکرا چی دی سری سر تقول واری دا خودی زمان دلستونی دشمن دے دلستونی مار دے کپا مخز من دے دشمنی کئی جاسوسی مخی رسی از روز سنان خلاف کئی نظر سر سو کو مشورہ کی شاہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی اوی چی شرعان فکم دارے چی رید کافرون مخی کشی فما لکم فی المنافقین فی آتائن واللہ ارکسہم بما کسبو اتریدون ان تہدو من اضل اللہ دیکھ درائے کے گئے ماں علماء ناستو سید سے طول ویدا یقینی دا صحیح دا نظمخ کی کول پکار دی فوج تیار کو خاجی خان بانے حملو کو آغی مردار کو اسامانون دا جنگ اسلحہ چی سوانو آغی چی نراولا نور مالی لنوی لوٹلی دا جنگ اسلحہ چی راولا دا دشمن نا جنگ اسلحہ غستل روا بلکی ضروری دی ابو بکر صدیق دا قبیلی والا چی مرتد شیو او بیا جنگ و سرکی دا نمینه چی کرو خالص سر تا وی زمن جرگا امیر لپریدا خلیفتا چی مولار سو غبر و سرکو ناغوی سیدا جرگا راگلی و مدینی منواری تا ابو بکر صدیق لا خبر کل ابو بکر صدیق و تویلو اما سلم مخزیا و اما حرب مجلیا ستاسو خوف حضرت دلوم بے نگم یا خو جنگ اتیار شے من تیاری جنگ بسی مجلیا ستاسو دا مرک نگی که اون کی ختم اون کی چه سمر شے اگر خوبا مر شے و چه کم پاتی شو نا اگر اون دا مرک نشوڑ بونگا پریدی بیا نا اتاسو بغیر او یا جوڑ روغ دا خواغم دا شرم دا ناغوی چی دا مجلی جنگ خونی پی جنو خدا چی روغ دا و شرمون کی دا دا سشده صدیق وی رضی اللہ تعالی نو وی غدا دی چی ستا سونا با وصلا او سامان دا جنگ چی سین دا با طول حکومت تسپارای تو ادون الحلقة والقراع دب اور قوائے یہ تیگ دا نور یہ نور دا چستاسو کی ملی دا غوبا یو پیسا تاوان نئی ایک دو دیت خبر پورا دیت بک چیتا نئی ای بلا دا چستاسو اگر کی ملی تاسو با اقرار کوئی چی دا دو زخیان دی ای بلا اے بل ادا چی زمان چوک مردی شیدان شیر داغو با دیت را کوای او بل ادا چی داغو بارا چی بدا وای چی دا جنت لتلی جنتیان دی داغا مجبور ہو دیتا تیار شو عمر سے مداخلتو کو اے دا پیغمبر خلیفہ زمان جرون پا دین مردی فی سبیل اللہ مردی داود دیت خبر مکہ وصلہ داود خبر اس کا بالکل صحیح و داود دیت موایا یہ صحیح رہا دا صدیق رائے دا نو اچگری دا شہید دیت تے اگو تولیو مخزی استانس و شرمول دا پاردہ کارکوں زلیر کولو دا پاردہ کارکوں اگستان پاتی شلا نو راگی بیان تو سونوی حلقہ وصلہ او دا جنگ سامان دائتی نغستے پا حق دا بیت المال بانے چھتا سو بیا دیتا سوی خالی آس کول علی رضی اللہ تعالی عنہ پا جنگ جمل کی اعلان کرو خپلو تا چھو گو رہے چھ سوک تخصید پشا چید نزائب و پسینا سوک چی زخمی شو دا جنگ نووت نو بیا بے وجنے نا فری رئی گا پلکار بکری وصلت ناخ لے وصلت ناخ لے جنگی جمل کی علی سے وصلے راغون آغستی بھی خدا وصلے پا حق دے بیت المال آغستی بھی اور دائی عمومی مال گنا چی تاسو سغچی دی نو دا بوم تاسو لدے تنظیم دے طرف در کرشی نو دا پا حق دے بیت المال ضبط کی آغستی کی گی با دی صورت کی اسلحہ آغستل حکومت لا دا امن و امان را وستو دا پارا او دا فی الحالی جنگ دا ختم اول دا پارا روا دی او دو خبری دی موقع یو دا چی اصلحا دا تنظیم وا دا جہاد پر مو خلق وار کری وا اموال دی او که اصلحا دا نو دا حق دا عام مسلمانانو دا بیت المال پا حق کی دی دین زمان سر اخپل توپک دے اخپل شخصی اصلا دا دا که زمان پا دغشان تا وقت کی اسلامی حکومت اخری دا غستو حق اشتے خود ملکیت حق اشتے یعنی دا دا بیت المال پا حق نزبت کی گی دا بزان سر روی کی که رفلان کی اصلا همانگا دا امان را وستو دا پارا تیارست چرا کل چم و امان شی زمان وصلا و مال واپس را کر اغا شخصی و اغا دا عام مسلمانان نو ندی دو زیونی کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلحا غصلی دخل کنا نو اصلحا غبت کولا شی نو سید سے موشا سے دن دغا وکرلا جنگی سامان چا سو ندائت نواغس نور بیدی تیرو نکرہ نو دا دی خبری نشر شعات او دا فساد دا جورو دا پارا دا غی مخلوق تا دا سورو کلا علماء سو ملکانانو جاگیدارانو و خانانو وی دا سنگ مسلمانان دی مسلمانان وجنی او خادی خان دا دا پلاس بیعت کرو اغاو واجی ابلا گورو دا مسلمانانو مالی لوٹو دا مسلمان مال چا تلوٹ لے کی گی فدار الاسلام کی دا خدا رو اسلام لوگ اوغا جو سوا مخلوق طول بغاوت تو دری دو سر یرا پیدا سوا چه زمون سر جنگ شروع کی یا زمون گا غرر سو دا کافر سر جنگ اس من دلتا پا جنگ گاری نبیا شورا اکر لوگ شورا اکرلا پا دغا شورا که دی غربان یو عالم و لوی عالم قاضی حبان رحمه اللہ تعالی پتہ نیشے چھے دا کم کلی او دا آغا اس تو اکسے او کنیشتے قاضی حبانو و پکیت شریف نور علماء مو ویسے چلو کنی دے فتاد دا خورولو شاہ اسماعیل بیا او خیار خبر او کرلا ویسے فتاد دا خورولو طریقہ دارا جدی ملک باندی یو عالم او یو مجاہد تیر شوید سالار اعظم اغم دغشان تکارون کل دی او فتاوی ملکی دا فتاوی عربی اغیلی کلنا نمی عربیو لدیو جنی خیر جی پا ملکی عام جبا علمی جبا او تحریری او قلمی جبا فارسی و نچی سو تحرورنو او فارسی بانی کی دا دینی دی وقت پوری زمان دی ریاست کی دا باچا سے وقت کی تحریرون پا فارسی نکاہ نامی او دا شانتا بیانامی پا فارسی او سو مغا سیزو نشتے اصلا نجل او سو نشتے فارسی بلی گئی کیا دا نو علمی جب او فارسی وان نو آغا خپلا فتاوہ پا فارسی نو پا عربی لکلوا فتاوہ عربیہ بانی مشروع دغه مسئله دغه فتاوا کې مشته ده دغه څنګه راوباسو او دا خورو نو چې دا خوري کوم دا فساد به ختم شي ځکه دغه خلک مني دغه اقتداء منلو او دغه روز معنا او دغه مسئله مني هغه یې کیږه هغه فتوا یې دغه نقل کړه دغه په حواله باندې البادی اظلم سرخط داو البادی اظلم چونگے لاسچی دے ظالم دے دے بانے فتوہ نقل کروا دا فتاوہ عربیہ تاریخ کیا دیتا گشتی خطوی گشتی گردندہ خط داوری کو سو پا دغیوری کلی داری کافیانی او خپل کسان بو سرو کلی تا بیسارے لے کے خط بو سخاو جرگا با یا جو کولا مولا بو سرو خط بے غوتا وارو بے دیدین مخی افلان کے بزرگ چتا سو منائی اسلامی عمارت کی قائم کرو موضوع مجاہد دادا کا فتوا خلق بقلا دے دو ملا فتوا اور کرا داسی داسی مطالعہ خطن گشتی خط بانے کا فتنا ختم سو منافق بمر کی کئی دغ کی فتوا لشا پولا اور نیمی خل کو تارس داغ بزرگ نم دے شیخ محمد اکبر رحمہ اللہ تعالی مشہور یہ پاخن سالاک بانی سالک چالاک و اثر سالک چالاک کامل او اخیار بزرگ ذری بزرگی شہدہ صفیحی ذل سمی انہوں سے کو خود بود بانی نہیں ہے تو شد بود باندی ویدے سیاسی بزرگ دے لیدر ہوں دے او اخیار ہوں دے نو دے سالک چالاک نہ پختنو لنکا نہ سالاک کو اخون سالات رحمه اللہ تعالی لسن پیرے کی زمانی کرے دی علاقہ بائیں داغہ امارت تو پانچتارنا تر چلا سا پورے امارت اسلامیو دری دری نیم سو اکالا رو کمیدہ کمیدہ اولاد بیا داغی مرستو نکولا او غیم دا فخلفا من بعدیم خلفن اضاع الصلاة واتبع الشہوات فسوفا یلقون غیلہ پدی طول ملک بانے دا پنچارنا تر چلا سا پورے وہ گے مقرر و مجاہدین اللہ خانت چاچی بس وست کے دو نزاغ بے ورکول ملک چیزی نبوم دا بزے پدے بیت المال لجمع کے دو چی مجاہدین اللہ خرص پورا کی اغام خل کنو سو خراب کو رضا دا قلبے دا سر سکرانا دا چی دا سکنور کی نو قلبہ بے مری نو پاگے بے طولور نو خل کو ماکی دا گا جوڑا پاگے بے ورکول روس کو اللہ رحم کو فضل کرم کو ما ویدا سے حرام دے دا ماخلائی رو رو رو رو پاتشو اللہ خلق کو بس کو بار خلق ان کو شو اور غزما قام نصر ان کو شو نو بس کرتینا دا بے طولول اپنی تقسیم شو فیصلی پیشوی با قائدہ قانونی فیصلی پیشوی جدار دیا خون خیر حق دے دا بوار کوائی تحصیلدار با پورتکو روش بے ولی مرکز دوو گیرے ورکای بے ناغو تینا دا جو رکھا سپی خفاو ویدا غم و قرر کرو بابا سے باو تاسو کتا پریخو ما غم و قرر کرو جہاد لہا تاسوز جہاد لہا پاسے دوو گی پذیبا تلا تینا در سطح و دو سطح اخلم و جہاد لہا پاسے تاسو جہاد پریخو رکھے تھی ڈباوائی اید منگوو گیرے نو دو منافق وجل مخ کی دی ختمون مخ کی دی ذکر قرآن خون رو کرو پدی اصل عمل کرو نسلی تاصلہ سوائے پر بارد منافقان کے دور علی کم منافق دی اللذین کانو خارجین من المدینہ مدینہ بار کیوں مدینہ کی چون نگو تیسنی دیو لی اللہ سر کنی کری دیو اللہ سر پتڑے کری دیو تو سبب دکرو رو باری رک اسوی دشی لاندی باندے کولو تا پختو کے رکس او ارکاس وہ لڑنی تم وہ لڑنی پی جنائی یو تکو پروتی یا تیرفری او یا پیر رئی پاگیبان وہ روم لگی او سوی پیم تکل دقشا وہ لڑنی او بولن دی لڑکی سر پوری کردی تردی دینی بخل پرو تولی پخوا خوارات کامو او سخوتاسو دو مصفش دسار روڑے مصفشی نخورا ویدا سالا دا دا خوراک با نو نو مومن بخل کو مصفحین کی نینی رتولی ورولا کرو کی ایراو آکی آگے کے دوار واچی چکول رہتے چھو ناگا آشیبانی لڑی آگے تا وہ لڑی نہیں ہوئی بیادے پا گوڑ کی کیا ہو نو دا وہ لڑی نہیں جسارے پا کاتا رہے آخپی پا پور کری مانا صدا مقلوب جی دو سر پا کفر کرے آخپی پا اسلام کی رقی کارا اسلام او پکی کفر دے ارکزہم بما کسبو نو تیخ کارا دے ملتا و کرمی تا گوری او نور تینے گوری چھ سری پس جا کرے ذرائی دا چا سر دے دا ختم کرے اولی اللہ زیر کری ارکزہم اللہ سر دوان لکی دی یا زیر کری پس روم دا کوئی ولی انتاس بیرا دل رائی چھ ہدایت تو کہ چاہتا چھ اللہ خطا روار کری دی سوچ اللہ خطا کی بیا بنو می تو دور اللہ در آختو فلن تجد لہو سبیلا بیا بنو می تو دور اللہ جا ختم کے آداب مجاہدین ہوتا اختلاف مکوئی جو بار دے معلوم گیا تو نو ختم ہوئی دا خود الستونی مار دے دا منافقان دا ذرن غواری کافر کے دل استا سولتا چپا خبر کافر دی دو ہوئی کنا زمن پشانتا شای دورنگی دورنگا اب گزارا کوئے انو امینو کما آمان صفحا تاسو صفحا یا یوالا رونو سے پاقی روانی پا بلا باندی نلد او منگو سیاسیان خلقی او دی سیاست وی کی تمذب نی انو پکر تخبر حرف اخیری کہ تجیوی سبا بلتو ها نجولو کی فلا تتخذوا منهم اولیاء من سید دونوں دوستان ترائے تجویزی قرون و قرونہ پا دین دا اللہ کی حجرت کی راوز دخل قرونہ حجرت کی حجرت بیا دی دلیل دے چھ دے اس مخلص شو اور چھ بل دا چھ حجرت اوکو دار الاسلام ترائے نو کوس منافقت کیونو و چھ خکارہ دتا مقابلے تا ندر در در نوس بوتا تا نوائے اس بچنی نہ بچاؤ انتہائی خود ہجرت کی نہ کو ہجرت تو کوڑنا نہ نسے او مردہ روائی کمزے چیمو مائی وقت دلو ہم مردہ روائی ٹھیک ہے مانا بانی قتل وائی دا قتل دا کافر دا غد تزلیل دے کنا دا غد حانت تے دلتوم او دو زخت لی گئی دی نہ پختو کی دا جواندے مانا ہوکا چی دا غد قباحتم ترگن شی وقت دلو ہم مردہ روائی حیث وجدتموهم کمزے چی تاسی ممائی نوکہ سوگداؤو چیزی که خود مردارونی نشتی نوکافر چالال کرے چراقے اخفائی پیخے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اوپسی جیوی اپروتی لاتی تاکی تاکی جی مردار شیسائی کیجی کنا وقتلوهم مرداروائی کمزے چی ممائی انہوں نے سید الزور زار طرف سوگدوست مرگرن اندادی دلچ بین راوالے ولا نصیرن اند امدادی استا رد دیں گے وہ دے تیولی دلچ راوالے اولی امدادی کہتا اللہ حال دا دے ارکسو ارکسہم بما کسبو اللہ عزیزی رکری پسرور دو کلو کلو دو بارے بدتی نہ روا کی مین صدوس اگر کیا غم حلا دے دلاتے ولا نصیرن امیکو امدادی بلا خبر دا دا کافرون مدد غسل روا دی کنا روا دی دا کافر پا مقابلہ کی قولانی للعلماء وی روا دی وی نا روا دی کلام کی خبر کی تفصیل دی دا کافر نا مدد اخلی دا کافر مقابلہ کی خدا سی چی کافر لان دی دی و مسلمان بان دی دی دا مسلمان پا تابداری کی بزی دا مسلمان پا خون و مشورہ بگی دی واخلت نا مدد مدد کے نواز سپی باندی فل دشمن مات کا دا سپیرے اور دشمن دی پی مات کا خیر دے مسلمان لاس با باندی اور دا کافر بلانی نوائی کا تو فرق نشتی دا جائز دے پیغمبر علیہ السلام کرے دے دویم صورت کافر مسلمان برابر دی دوارا کافر سائرحان دا سنو آہدہ دا سے دوارا پکی برابر دی کلب از دلاس بری و کلب از دلاس بری دن صورت دا کافر لاس برده از مسلمان لرده دا کافر پا خون بچلی گی دی دو صورتونو که دا کافر نمدت غستل دا اسلام از مسلمانان بیزه تیرا دا حرام ده نروا ده انا لا نستعینو بمن لیسو مننا. نبی علیہ السلام راغلی یہ تا سرزو جنگ رہے مسلمانان دیا ہوئے نا مسلمانان خونو و زمون دا عزیزان دی بلے خواہ نمون دا غوز زمن تا سرکی گو. نبی علیہ السلام بوئی انا لا نستعینو بمن لیسو مننا چھ زمون پاکی دنی منگر مدد نوارو ناکلو کنا ولی ناغستو خبر سرگن داو کنا وی آخوا زمون دا عزیزان دی داغو پا مقابلہ کی منتاز سرکی گو مطلب سو کہ من پا مستقل حیثیت دا عزیز ولی پا جو لاغو مقابلہ کی دیگو ستا پا کمان کے دن نرازو خود آغو سر دکمانی کو اساس طرف تا بھئیو. رسول علیہ السلام وی لا نستعینو بمن لیسو مننا چہ زمین دا عقیدینی ممکن مدد نا کلو. دلت کافر پا کافر نو جے اپا اس بی بانی اس پی مات نکو وہ کل ادا سے شوی دا جو پیغمبر علیہ السلام زن سر پریخی دی اگا آلت کی دا مسلمان دا کمان دلان دی بو مکی فوجین دی گلو پاکستان مکی فوجین دی گلو دا کویت دا دفاع دا پارا دا عراق دا وولو نو دا امریکایانو دا کمان دلان دی دی گلو روس تو با امریکایانو مکی با پاکستانیانو حکم بدا وہ چلے تھے پاکستانیان شہیدان شو امریکایان بچ پاتی شو دا سنور مسلمانان کی گلو اکل سعودیہ نور اگر شہیدان شو اپا دیوزگار میدان باندی پا دیوزگار میدان باندی با بیاد اطلاق اگر مخت سنگر تب اور سلن اگر بونیو فا این یا قربونینا فا اینا داخلون قوم دا موسیٰ علیہ السلامی لی چھو دو تلارا نمون بدا نزیر دیو جو بچے نہ اوشل عراقیان بہت پاکستان آمیان و امریکان بڑا راگ دے گا سن جا بے تے مخی دا جا بے مخی دے گا کمان دا پیرنگیان راگ دے وہ سن حکومت فوج نے گلو ارادہ دا وہ جو مجبورین عوام طول او مجلس والا علماء طول خلاف دی چیزا بنے لے گی اس پتہ نہ لگی چپٹی لی دی لیو کنیو کارا دی لی لی دا چلی جی میں دا امریکی دا کمان دلان دیوی دیگی اگو با کمان کی مشری او دو با مشتا کی ناروا دی حرام دی کفر تعاون کی ولا تعاونو علی الاسم و عدوان زیادہ ہے کہ ابیاد مسلمان خلاف او دو تعاون کوئی مکوئی مدد نو پیغمبر اسلام ذکر اللہ نستعین حکم دادے ولیان ولا نصیران امن سر دون سوک دو سنین داری لیکن آگا یوزی فید از سقان سرا چه ساس و داغو پمین کی تلونو جنگ بندی میساق آهد مضبوط لاز ذکر مانا موقر تلون و ساس و داغو پمین کی تلون معاہد آوا کلکا او دا مخالف ساس و منافقان ماوی وجن جی و کدو ساس و دا معاہدین سر معاہد آوا ساس و دا معاہدین و امان لداغل بیوت سموائی اسلام جمرہ دے حقوق کا حفاظت کی تا دشمن میرے کستاد دلائی سنگ لالار او غصر استا معاہدہ و چیز ماں استا بجنگ نہیں او ست پا دل آسا چاہی نو دا داغا بی اکرامی بید دل ازی ادا عہد خلاف رازی نو اس باوتا نراز کی چیز استا معاہد سنگ لطل ناس دی چیو رسی یوزی شیزی قوم تا چیز تا سو داغو میں کی مضبوط لوگ دو یو صورت دا دی نبا بتا سنو دویم یا راشی تاثرہ پدس حال کے تنگیشی سینیو پدس حال میں بھی کرنا تاثرستی نکانا کافیہ کی مثال سے جامی کی جاؤکم حصر صدورم و حال پا تقدیر دا قد سرا جاؤکم قد حصر صدورم قد تسی ضرورت تے کسی راوڑی ضرورت تسید چلے ابن حاجم کی سنگا نحویو نددین زیادت اغا فقیح ہو او داغین زیادت اغا اصولی ہو دی ابن حاجم کتاب دی مختصر فی الاصول او داغین بیا تلور جدین کی شرح کردی او عالم المختصر فی الاصول اصولی عالم دی ان دق سلم کتابی لکردی اصولو کی لکسنگی چکافیہ نحو کلندری کلا یا شافیہ صرف کلندری کلا مالکی مذہب والا دی لوی عالم او فقیح ہوں گے ذکر خلق ہوئی دیدی حاجب نحوہ دا عرب و نحو ندا دا دا فقہا و نحو دا پاگئی کہ فقہا تک تا رہ تا گندے احتیاط کی طول دا عرب پا طول پسی ندا دے لی دا ابن حاجب قول لی دا چی قد ذر ولا بد من قد ظاہرت او مقدرہ تیکنہ نوریزا کی دا پکی ضروری ہوئی اغوالی ہوئی اغا خیال دادے چی مازی نو دا خودیر تیر خبر دا مخشی تیر دا او تو پی حال بیانائی نو قد پی راورا چی ها مازیتنا حالیت تا نزدی شی نو مناسبت پیسنو تا پیدا شی دا سنو دا دا قد راورن ضروری دی او حالیت تا نزدی که دلی پا قد ندی حالیت تا نزدی که دلی با مقام او دا کلام پا قدی نبانی دی نقد تسو ضرورت تے تقدیر خلاف الاولاد او ما فرض کول او اولی خلاف الاولاد نو تل راوری ابن مالک ویلا خطا خبر اللہ قد تے ضرورت نہیں سی حسر رسول روم پرزیار کے تنشی سینی روز جنگی دلونا روزان جنگون دی یرا دا خطری دی ستون شو نکو وی بست دمو دلنا بو بست پدرم جی کیو نبا دو تسویو نبا خپل قوم تسویو یعنی نہ دو سر مخی تو لیگو نہ دو سر کیگو چی بلو پدرین زدال لکینو خوراس کا او دسمات کوا بس پا قلار بناسیو خوردن زیستن برای خوردن پا دی عمل دی درین دیو دیو پا قلار بکی نو تو تو کم وای کنا دشمنی دل کولا او سی لحسن و چک کباز دن کم تا سر مقابل نو پریر کنا پریر مخی بل لاشا تا تو کم خونی دی اللہ یقاتلوکم تنگشیری سینید جنگی دلون تاثرا او یقاتلو قوم هم یاد جنگی دلون دا قوم سرائی نہ دا قوم سر جنگی گو نہ دا قوم سر کی گو تاثر جنگی گو سالسان او درم ویرسو ویرسو تموائی ولی حکمت ذکر تو ذکر تو تموائی کہ دشمنی دل کولا نہ دا دشمنی نہیں کینا نو دو دو درو دشمنانو نتا یو ختم شو نو دو یا یو دتا پادی شو شکر پدی نو باسی اتو نزب اوام چی دیر تو مدری کی مقابلی تا کہو گوڑی اللہ نو اختب کی دو پتا سبانی را اختب کی دو باندی فلقاتلو کمنو جنگی ورسرا کو اللہ دلکا نو کدو دردو کرتا سنا او نجنگی در تاسفرا او غردور تاسفر جوڑا سولا جو رسول تاسو کی خوش دم تاسو را جوڑا نو نذکر اللہ تاسو را پا دو بانی تک اسم لار دو اولو تا کولو یا دو مالا غصو اوز بوتا ایسی منو آئی لازکای بوتا نو خیال که اوی داشت با بکی تا گوری چا بوی درم گره ما او زمان گوری تا کار نشه نو تاسو را کیگم نو دا غوص را کیگم خو که وقت مونی نو دیو پا غلایی و که پترگندی دخفر قوم دلکی طرف داری بکنی نو کدا دی پی ثبوت کرا نو بیائی پریمی دی بیائی ختم آوا یقینا مولای حفظ سین دو پار دی استمرار دی یا دو پار دی تاکید دی یقینا مولای تاسو یا استمرار همیشه مولای تاسو داست سوک نور داست سوک چی رازه بایاری دو بچکولو دو دان ستاسو نا او دو بچکولو دو قوم خلوم پدی چل والبانی با ستاسو نا زانم بچکی اخفل قوم بدنم بچکی و سارا دا غنه چه مقامومی کرا چه گردور شدو جنگ تا دا مسلمان تا تنگولو دا مسلمان تا ارکی سوزی یا ندو تیزی که پاگئی که بیا سر کتا کری سر کولی فرمان دا روان دیا کار کن نکو چریداش خلقو دا دارن اکرستا و سارا دا جنگ یه دارو را دا خلاف نا اوی نگور دولا تا سر جوار روغا دروی نرسولا امان نکرا طول دا لم دلان دیده لم یا تزیلو لم یلکو لم یکوفو دا ذکر دا طول نمون قرده دا جادن دو جنا و یکوفو ایده هم او بند نکر دولا سون اخفر ساسو خلافنا نو نسایی مردار اوائی کنگه تیم پلاس بر کی او مدق پریتان تاسو هم کرده ما تاسو لپدو بانی قلبه ترگنده پا دلیل هم ویلشی که ذکر دو جنم کتا دا کردی او پا غلبه بانی نصرت الهیه بانی امدت پدر قوم دا ختم کا دری حکمون ختم شو اول امیر تو عبدالامانات الالیه دویم بیا حق ذکر کرن دویم حکم ذکر کرن خضو حجرکم فانظروا ثبات ندرے میں ذکر کرو فلیقاتل فی سبیل اللہ نصلرم حکم دارا احتیاط فی القتل فی الحکم خیال کو سوی اتات میں وجنا اور تجھو گوڑ را گوڑ نخو برداؤ جو منافق دے وجنم دا منافق دے وجنم بھائی تیر جنگ کے دا افغانستان دا بے احتیاطی دیری جاتی شوی جی چاچی با ہجرت نو کرے او غب بیاد یا مسلمان پلا سراغن وجہ بے او با خالص مخلص مسلمان علکتے والی وجنی ایدو کی ہجرت ندے کرے اگا چی با ہجرت نکو نکولے نشو لا استطیعون حیلا ولا یهتدون سبیلا دا وجہ با پکی دیم با داو چی ہجرت نکو نو پدی نیت نکو چی مسلمانانو لبا زیور کم مسلمان برال شپید آگا کور لا زیبی لور کو دوڑے چائے با لور کلا رہبری با لور کلا بیا بے سنگرتا و رسول او خود دید پارا پاتی شو او توی تا منافقی تا حجرت نرے کرے اور او تین نوی بے ویلے نورستان کی کنر کی داستی دناکی قتلو ندیر شید نورستانیان با راتلو ناصر دیر عمر نورستانیان دیر دیر نورستانیان دیر عمر روسی دل دی مطلب پیدا سے سڑے رہے داس سڑے رہے منافق دے وہی نہیں میں خبردار داؤں نہ کہ سوچ لی فی کرو ثبوت نہیں رہا اس سے ہجرت نہ کول دلیل دے منافقت نہ دے یعنی نور اسباب کی دلی تھی نصب اب کی نہیں سوچا ہو وہ یقینی لگا کہ دو کی ہجرت ان دے کرے اگر اسلام اور مسلمانوں دے خدمت کا پارنا سے دو لے مسلمانان لے ان جاسوسی کری اور مسلمانان لے زیوم ورکے زیتے مرسی اپا دیبا نینستی ہوئی او دی ایسی وجی نو گن کسانی دا سی وجی لو خبر بس رفل ذاتی شخصی و روا بولو لپدی بان چی دا منافق تا حجرت اندے کرے نو نقصان بے کاؤ نو احتیاطو کئی احتیاط وما کان لی مؤمنین یقتل مؤمن اللہ خطان چی دینی شدن ایماندار نا مان شرعی لی حاض بانی چی ایماندار دے نو دا بطن نشکی دے دا نی دیئے لی ما کان لی فلان و لی فلان ما کان لی مؤمن قائدہ مویلی رہا کہا حکم پا مشتق لگی ممبداد استقاق علتی دیماندار ننشی کے دے دیمان دا تقاضی پا وجبان دے چی اگر یو اجنی ایماندار ایماندار با اجنی فقط اللہ خطان لیکن کپا خطائی اشن لا کی دیشی احتمال شتے ادوار دے مومن ذکر کر مومن دے دیمان تقاضا با امان ورکولی المؤمنوں من امینہ الناس على دمائهم و اموالهم پیغمبر علیہ السلام دے سنگ مومن دے کی بلوجنی او بیا بل طرف سے چی وجن مومن وجنی نرالت دی ایمان تقاضا دادا عصمو منی دماءهم و اموالهم امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصمو منی دماءهم و اموالهم وحسابهم على الله زمان مینا او مال عزت طول بچیس پتر سنے میں اگر مومن دے پیغمبر ہوئی دے مال دے جسم دے مینا دے عزت پر طول بچی میں پاغبانی دے سنگل اصور دی ذکر دے دوار دے ایمان ایمان جی کا کرے چہ علت دے نلا سا چولو دے ایمان دے دوار طرف تا اللہ قطعان لیکن کئی پا خطائے باری نکے دیشی چاہچہ وہ جی ایماندار پا خطائے ناغم توائی ندے وی ندی مماندار وجل لی غلطی دن دا آخرت سزا نشتی دا دنیا سزا با پی لگی دا خطای مطلب سی چی دا آخرت سزا و نشتی دا دنیا سزا پی لگی قانون دی امن آمان چا چی مرک ایماندار پا غلطی باری خطا فی القصد او یا خطا فی الفعل دوار صورت تی قصد اولی اندو او پا غبانی غش اولا گید معلومات کی چی پہ دے سنگر کی امریکایان دی دے زی کی بلدین کی کور کی پا غوی تو غندے ہو رو اگا مسلمانانو خطر یا پچی مسلمانو نددو دیت پور کی خطا فی الفعل میشی یو تو کا غولا گیت بلتو کو مرغی بانی داز کوا مرغی وا ارادہ دا غیو او فعل چی تنگ دا داز کو مرغیو کو سڑے پہنس کی رو وا یا سڑے کی نہ آخوا پاغبانی گولے لگے دا خطا فی الفعل کو دا دو صورتوں کے قدمانی دیت دے مسلمانی وجرد دے پجمد دبانی ازاد رلی عمر ایماندار دے ایماندار وجل سرا دو نقصان ہوشو یو چی پدغزے کی سن ایماندارو یو چی دو وجہ نتوشو یو کم سل پاتیشو دے طول نقصان دو کو دے یو کم سل نقصان دو کو چی دا غوی عمر گئے دا غونا کم کو دا مسلمان عسکر یو فرد ختم کو ادوین نقصانی دا غد پلوانو کو پلاری دے موری دا روری دے خزر دا اولادی دے اغیر در مرک را دا غلوم نقصانو کو نو دا دی دوار تلافی پا دو ضروری دا دا دوار عوض بور کئی دا مسلمان عسکری وجن پا وجب باندی مسلمان عسکری او کم شیره نو دا غیر پا دی بی ایماندار مرای واخلی پا بای آغا بازار مسلمانان یو کم سل شیو کنا نو چی مسلمان مرای آزاد کنو بیا سل آغا عوض بورش دا غوه کنگو زیتا ہو رسی خو ایماندار بزی کئی چی کافر تا آزاد کی نو مسلمان عسکری کی جفاغنا آغا تا فیدن رسی دا دیو جنا ایماندار ضروری دی دویما دا کور والا نقصان که دا خوکان دا غو تلافی و پسکی چه غصره و لرا جونده کی اجونده کولیشی اخوزه دا دوست نبارده نو چه دوست نبارده نو اغو سر نور سو تعاونی کی دیت مالی کنده بپاتی یتیمان بپاتی پلار مور بپاتی بوداگان دا غو بزر دردی روپای ورکا دیت ورکا دا غو سمو داوا بوشی پریشانی بیسا کمشی نزای رکا فجوار باندی خودری دی قتل خطا دی را گاڑی باندی قصدن عمدن و قتل عمد دی غلطی بانی پا اصول دو ترانسپورٹ بانی روان دی تیری گی بل چا مخ تراؤ دنگل بچاو نشو دفاع نشو را حفاظت نشو قتل خطا دی چرگی منکو تاروی بل چا دیت پی را دی پا وجلو کی دا قتل شرط داو کنا پا وجلو کی اللہ دا قتل شرط داو کنا اللہ شرط تا کنا بی علی بیتا سنگا وجنی اس پتا دامو کی شو شو مولی کنو چا دیت کنو نرا دی کنا پا تا پیرا دیو یا موسا زی اغا مور شنو دیت کنو کی دیتی کنا پا یہ نوی اللہ ضروری دا اغا تا اللہ دا چی اغا دا قتل دی عام دا دینے که اغا محدد دی تیرت شرطو پاک چالو چاکو او یا لخت لور چوب دی غط غط محولی نو نو بیا قتل دی او مسئلہ که در آلی اختلاف دی فقهاو دی اغا بزار لخت لدی که گوره اغای که اختلاف دی او آلی ضروری دی بیا آلی خونی کی جان تو تا پستر گو گوری اغا با نیرو گو گردی رو گردی مرشو نستاد چه قصر دی نی دیم دی اغا کنا زال ایتاوی دی که غایت دی واسی یا ترختا اغا پاسی بایی میری نصدا پینش دی محدد ضروری دی امام و نیفوی چی آلم حدد پا کار دا پا بل سبانی قتل عمد نرازی ولو رماهو بی ابا قبیسن خیالم دی لو رماهو بی ابا قبیسن بی زیر نده ورکره ابو قبیس دمرا غد غرده چی بی پکی زیر نشی راوسته زیر پی نده کره جر پی نشی راوسته طول من ورفو دی بی ابا قبیسن و ابو نیفا پا فقه خوصه که چی پا عربی رو غتم نپیدا زکا اغا بیز دیر ورکی ادا ابا قبیسی لیوالاو رماهو بی ابا قبیسی ندا عراقو اده سادو راسی مرکزو پیدا شو ابو حنیفا پا عراق کی دی لو شو پا عراق کی دی نو اغا لعربی نو ورکنا چی اغا بی ابا قبیسی ورکنا ولی نا اغاو پا عربی دا ویلی دی بی ابا قبیسن روف جار رو که دا حیثیت شده کل کل غیر عاملی فصیح لغت دا بدبیون و عربو دی دا بدبیون و عربو فصیح لغت دا غم دی ذکر خو نبی علیه السلام با پا مختلف و لغاتو بانی دا عربو صرف خبری کولی اغاو پا جو بری جاو رسول علیه السلام وی لیف منم بیرم صیام و فم سفر دا خوبا میلی کن بوڑا تپو سے کہو امینم بیرم سیام و فیم سفر احفل لغت لی اگو دا ال پزیبانی ادلام پزیبانی میم بوئی نبی علیہ السلام آغاز جواب آگا خطائی ہوئی که صحیح لکھنا نوز کرا پاسی بی مذہبا اگو او گورا تا پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام فصیح نو دا چی خطا چی کیوئی لی اللہ می پریخی دا امینی پی کتا راول لی دا چاوی لی دا اللہ کم جبا دا دا دی اسماعیل علیہ السلام دا اولاد جبا دا کنا نو پا او کی دا ام کیا غو با دا ام کولا چی حرف جر بے عامل نکو دا دی نسیوا دا دی یو تک نسیوا دا طول دنیا خلق دا دیما ابو حنیفا پا کلام کی یو غلطیو خیبلا دا خو کلی دا غوی لی دا تی لغت ام دا سو چا سرا چی مسکلی جا دی تفوس کی دا غا جب ام داو چی حرف جر بانی زیر نور کل نو اگا جواب کی ہوئی ولو رماہو بی ابا قبیسن سڑی سلی جائے تو چی پا لختے ہو پا گٹے ہوئی بیش ہو دی نکا پا ابو قبیس غری بیش کم اگا عمد نلی نو اگا بی ابا قبیس نجر آلہ ضروری دا اختلاف رو قواہو خل دے باندے بے گو رہی نو جوارا کارنو سو کنا اسکری کم شیو اسکری پا غزی ہو نس دا کور والا نقصان شو جنگ کولی نشی دا غی سن سا تلافی و تدارکی حکم ابر اخلا رسول انجار بور کئی دی پی ازادول دی عمری کی ایماندار او دی پی دیت سپارلس